Oricât de bogat ai fi, cât de bine ai trăi, ce-ți dorești din viață ei, dar n-ai zile câte vrei. Te vrei.